Gonca dertli, diken dertli, gül dertli vay. Gonca dertli, diken dertli, gül dertli oy. Vatan dertli, yol dertli. Bayramdan bayrama bir mektup gelir. Zarfı dertli, kağıt dertli, pul dertli vay. Zarfı dertli, kağıt dertli, pul dertli oy. Dertli, yollar dertli, göl dertli. Nice gamı sazım ile bölüştüm. Mızrap dertli, perde dertli, tel dertli oy. Mızrap dertli, perde dertli, tel dertli oy. Mızrap dertli, perde dertli, tel dertli oy.